Tu Trójka, niedziela 19 marca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Minęła 21. Manifestacja przeciwników Dużego Opola. Miasto odstępuje od mediacji. W serwisie Trójki będzie też o innej manifestacji, tym razem w Gdańsku i Dniu Otwartym Polskiej Nauki w Londynie. Kilkuset przeciwników powiększenia Opola o tereny sąsiednich gminy przeszło ulicami stolicy regionu, nieśli plakaty z hasłami "Nie oddamy naszych wiosek", "Mafia z ratusza, niech nas nie rusza". Wielu przyniosło wuwuzele i gwizdki, w tle przygrywała orkiestra. Minął miesiąc od decyzji rządu, na mocy której od 1 stycznia stolica regionu powiększyła się o 12 sołectw i 4 gminy. Inicjatorem powiększenia Opola były władze miasta. Argumentem za taką decyzją były m.in. szanse na lepsze wykorzystanie terenów inwestycyjnych i podatków z kompleksu przemysłowego. Przeciwko wnioskowi protestowali samorządowcy, politycy opozycyjni oraz organizacje mniejszości narodowych. Swoje zastrzeżenia zgłosił też Rzecznik Praw Obywatelskich. 19 lipca ubiegłego roku rząd wydał rozporządzenie, na mocy którego Opole powiększyło swoje granice w odpowiedzi. Kilkunastu mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki rozpoczęło protest głodowy. Strajk zakończono, gdy strony konfliktu zgodziły się rozwiązać konflikt w drodze mediacji. Prezydent miasta przesłał jednak oświadczenie, w którym poinformował, że Opole odstępuje od mediacji. W serwisie Trójki teraz też o manifestacji, ale tym razem przed konsulatem generalnym Białorusi w Gdańsku. Pikietowała tam grupa osób w geście jedności z białoruskimi aktywistami zatrzymanymi za udział w proteście przeciwko rządowym próbom egzekwowania podatku dla bezrobotnych. Chcemy zrobić zdjęcia i przesłać osobom, które są zatrzymane, żeby po prostu poczuły się silne i wiedziały, że mają wsparcie. Po drugie, chcemy, żeby w jakiś sposób do tamtejszego rządu darło, że my, obywatele Polski, jesteśmy przeciwni temu, co tam się dzieje. Mówił Michał Mokrzycki, organizator manifestacji. Mieszkańcy stolicy Białorusi, Mińska, także Grodna i Mohylewa, w połowie marca zaprotestowali przeciwko tak zwanemu dekretowi o pasożytnictwie. Władze zgodziły się na manifestację, ale tylko w Mińsku, pozostałe uznały za nielegalne. Premier Benjamin Netanyahu odleciał do Chin. Będzie tam z wizytą z okazji 25-lecia nawiązania stosunków izraelsko-chińskich. Czas podróży jest kontrowersyjny, bo wtedy, gdy wybuchł grożący kryzysem rządowym spór o przyszłość izraelskiej telewizji publicznej. Netanyahu, który 2 lata temu poparł projekt powołania nowej korporacji radiowo-telewizyjnej, zwanej popularnie w Izraelu korporacją mającą od kwietnia zarządzać radiem i telewizją, cofnął swe poparcie dla projektu, co wywołało ostry sprzeciw niektórych partii koalicyjnych. W jej tworzenie zainwestowano już ogromne kwoty. Korporacja miała zastąpić historyczny izraelski urząd radiofonii, krytykowany m.in. przez partię koalicji rządowej, na czele której stoi minister finansów, jako zbyt kosztowny i dotknięty korupcją. Izraelskie media opozycyjne przypisują wycofanie przez Netanyahu w roku ubiegłym poparcia dla projektu korporacji jego dążeniu do utrzymania w rękach jego partii kontroli nad radiem i telewizją oraz obawie, aby korporacja nie stała się narzędziem krytyki wobec jego linii politycznej. Wykłady o kosmosie, sztucznej inteligencji, ale też warsztaty budowania wież z makaronu. Wszystko to podczas Dnia Otwartego Polskiej Nauki w Londynie. W Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym naukowcy, akademicy i wynalazcy chwalili się naszym wkładem w światową naukę. Będziemy się uczyli budować struktury ze spaghetti, pojazdy elektroniczne. Mamy strzelające wulkany, które sami uczniowie będą budowali. Można zobaczyć na przykład smart house, czyli dom sterowany głosem, którym można kontrolować. Zobaczyć, jak wygląda drukowanie 3D, zobaczyć różne rzeczy, jak się na przykład produkuje lody. Zapoznać się z doświadczeniami chemicznymi i wiele, wiele innych. Można również dzisiaj zrobić sobie test IQ. Wyliczał Marian Zastawny z Polonijnego Stowarzyszenia Techników Polskich. Wydarzenie zorganizowano pod patronatem ambasady Polski w Londynie, a także Centrum Nauki Kopernik. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Monika Sułkowska. Kamil Stoch nie zamierza oddać Stefanowi Kraftowi kryształowej kuli, a przynajmniej nie bez walki. Nasz skoczek wygrał dziś konkurs na mamuciej skoczni w Vikersund, ostatni z cyklu Rower. Stoch przyznał w rozmowie z TVP, że nie oglądał się dziś na rywali. Nie wiedziałem, jak skoczył Stefan, nie słyszałem mu krzyków radości, ani takiego jak się niesie czasami po dalekich lotach. Natomiast ja byłem skoncentrowany wyłącznie na sobie, na swoich skokach. Nie liczyłem, nie kalkulowałem, po prostu chciałem oddać jeszcze jeden taki fajny lot, długi, jak najdłuższy. A najgroźniejsi rywale skłakali słabiej w drugiej serii. Kamil Stoch goni Stefana Krafta w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, nie dogonił go jednak w rower, Austriak wygrał cały cyk, Stoch był drugi, a trzeci Andreas Wellinger. Do zakończenia rywalizacji w Pucharze Świata pozostały jeszcze tylko konkursy w Planicy. Dodam, że Maciej Kot był dziś 14, Dawid Kubacki, który w drugiej serii pobił rekord życiowy, zajął 17 miejsce, a Piotr Żyła 23. Lech Poznań nie wskoczył na pierwsze miejsce w tabli Ekstraklasy. Dziś tylko zremisował z Górnikiem Łęczna 0-0. Prowadzenie obroniła Jagiellonia Białystok, ale tuż za nią jest Legia Warszawa, która w hicie kolejki pokonała Lechię Gdańsk 2-1. W trzecim dzisiejszym spotkaniu w Ekstraklasie Korona Kielce 3-0 pokonała Krakowie. W Niemczech piłkarze Bayernu Monachium wygrali w Mönchengladbach z Borussią 1-0 i do 13 punktów powiększyli przewagę w tabeli nad drugą drużyną z Lipska. Całe spotkanie rozegrał Robert Lewandowski, ale tym razem nie strzelał. W Anglii w najciekawszym spotkaniu Manchester City 1-1 zremisował z Liverpoolem, a w Hiszpanii trwa spotkanie Barcelony z Walencją. Wracamy do sportów zimowych. Francuz Martin Fourcade wygrał zawody biatlonowego Pucharu Świata po raz 61 w karierze. Dziś triumfował w Oslo w biegu na 15 km ze startu wspólnego. Wciąż jest na 6. miejscu w klasyfikacji wszechczasów dyscyplin narciarskich. Już wcześniej zapewnił sobie kolejną kryształową kulę. Marit Bjergen natomiast wygrała bieg Pucharu Świata na 10 km techniką dowolną, a zawody rozegrano w Quebecu. Druga była Heidi Weng, która już wcześniej zapełniła sobie triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Trzecie miejsce zajęła Szwedka Stina Nilsson. Szwed André Myhrer wygrał natomiast ostatnie zawody w Pucharze Świata Alpejczyków. Dziś w Aspen okazał się najszybszy w slalomie. Kryształową kulę już wcześniej wywalczył Marcel Hirscher. Jeśli chodzi o zawody pań, trzy Włoszki stanęły na podium ostatnich zawodów Pucharu Świata. Slalom gigant wygrała Federica Brignone przed Sofią Goggio i Martą Bassino, a małą kryształową kulę po raz pierwszy w karierze wywalczyła francuska Tessa Worley. I na koniec tenis. Przypominam, że Łukasz Kubot przegrał dziś w finale turnieju deblowego w Indian Wells w parze z Marcelo Melo. Trwa finał, w którym grają dwaj Szwajcarzy, Roger Federer i Stan Wawrinka. Nowak Dziokowicz natomiast ogłosił dziś, że nie wystąpi w turnieju w Miami. Na Twitterze poinformował, że ma kontuzję i nie jest w stanie grać. Wcześniej z udziału w tej imprezie zrezygnowali także Andy Murray i Jovil Fritzonga. Na północy i wschodzie deszcz i deszcze ze śniegiem, w górach śnieg, do tego mgła na północnym wschodzie, od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do plus 2 w centrum i plus 5 miejscami na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty. Dzień z przewagą chmur, od 6 stopni na północnym wschodzie do 9 w centrum i 13 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, tu Rainbow. Podajemy idealny przepis na egzotykę dla zaawansowanych. Weź 40% rabatu, bezpośredni przelot, najciekawsze programy i najlepszych pilotów. Dopraw super zniżką i pakietem dodatkowych korzyści. Całość udekoruj zaliczką 15% i ciesz się podróżą dopasowaną do Twoich marzeń. Tylko teraz Twój przepis na egzotyczną podróż z Rainbow w okazyjnej cenie. Sprawdź na rp.pl lub w ulubionym biurze podróży. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Czy wiecie, że są dzieci, które nigdy nie gotowały z rodzicami? A przecież wspólny czas to najcenniejsze, co możemy im dać. Dlatego trzeba to wreszcie zmienić. Bo my uwielbiamy wszystko robić z wami. Przekonajcie się, że gotowanie może być zabawą. I jest książka, która wam w tym pomoże. Już od poniedziałku zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł. Dopłać 1 grosz i odbierz książkę Rodziny na kuchnię Lidla. Przygotujmy te święta razem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, ponownie dzisiaj Barbara Marcinik. Zapraszam na trzecią w cyklu eksperymentalnym premierę. Scena teatralna Trójki. W studiu nasi przewodnicy po tym cyklu, w którym premiery u nas odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Panowie Andrzej Brzoska, reżyser dźwięku. Dobry wieczór. Oraz kuratorzy. Kuratorów chyba jeszcze nie mieliśmy w radiu, prawda? Ale to bardzo sympatycznie brzmi, kurator radiowy. Więc przedstawiam pan Michał Januszaniec z Instytutu Teatralnego. Dobry wieczór. I pan Krzysztof Cielicki, kierownik literacki Teatru Polskiego Radia. Dobry wieczór. Bo od razu należałoby przypomnieć, że te słuchowiska, które prezentujemy w owym cyklu o bardzo długim tytule, czyli... Studio Teatralnych Form Eksperymentalnych imienia Eugeniusza Rudnika. Słuchowiska w tym właśnie cyklu powstają we współpracy z Instytutem Teatralnym. I myślę, że tym razem zaczniemy od pana Michała wypowiedzi naszą rozmowę, bo w zasadzie jeszcze nie poznaliśmy historii, czyli genezy owej współpracy, a zarazem obecności słuchowisk z tego cyklu na naszej antenie. Pomysł się narodził niedawno i związany był z taką refleksją, że artyści polskiego teatru słabo są obecni w radio, a że teatr ostatnio poszukuje dla siebie coraz nowych pól, w których mógłby się realizować i jakby muzyczność i dźwiękowość jest jednym z takich przestrzeni. To pomyśleliśmy, żeby zainteresować polski teatr radiem i polskie radio polskimi reżyserami, młodymi, poszukującymi i eksperymentującymi, bo ten eksperyment dla nas jest tutaj kluczowym słowem i taką nadrzędną zasadą działania. Wydaje nam się, że publiczne radio jest idealnym miejscem, publiczna instytucja, jaką jest Instytut Teatralny, idealnym jakby kuratorem takiego projektu. I pomyśleliśmy, że można byłoby zaproponować takie wspólne działania. Współpraca wygląda w ten sposób, że zapraszamy reżyserów. Na pierwszy rzut poszli tacy, którzy w naszym odczuciu w swoich praktykach w instytucjonalnych teatrach zajmują się muzyką. Czyli na przykład? Małgorzata Wdowik, Michał Kmiecik, Magda Szpecht. Najmłodsze pokolenie w rzeczy samej. I oni zaproponowali współpracowników, którzy zajęliby się stroną muzyczną, przygotowali teksty i tak mniej więcej zaczęła się nasza współpraca. Człon ostatni owego długiego tytułu cyklu stanowi imię i nazwisko wielkiego twórcy radiowego. Wielokrotnie o nim oczywiście rozmawialiśmy, no ale przypomnijmy, Krzysztof Sielicki, a mam na myśli oczywiście Eugeniusza Rudnika. Był jednym z tych ludzi, którzy wiele lat temu postawili przed twórcami radiowymi bardzo wysoką poprzeczkę polegającą na tym, że oto postanowili uświadomić, że radio nie jest tylko przekaźnikiem informacji, treści literackiej, ale również jest twórcą jakiejś własnej formy, o której warto czasem pomyśleć. Jak z każdym eksperymentem, problem polega na tym, że on się nie przebija natychmiast do zbiorowej świadomości, ale kiedy posłuchałem trochę nagrań Eugeniusza Rudnika, nagle sobie uświadomiłem, jak wiele z takiego myślenia o dźwięku, nie tylko w radiu, ale dźwięku w telewizji, dźwięku nawet w reklamie, jakie proponował Rudnik, weszło do krwioobiegu kultury współczesnej. W związku z tym myślę, że to jest jak najlepszy patron dla kolejnej generacji artystów, którzy próbują nie tylko wpasować się w tak zwany rynek sztuki, ale również opowiedzieć trochę o sobie, o świecie, o tym, jak oni ten świat rozumieją, za pomocą nieco innych form. Środków. Środków, oczywiście. Natomiast jest ważne, żeby taką perspektywę w ogóle przed ludźmi postawić, że radio w naszym wypadku nie jest jakąś zamkniętą raz na zawsze formułą sposobu kontaktowania się ludzi ze sobą. Ono się powinno rozwijać i rozwija się. Andrzej Brzoska, obecność tego typu form dźwiękowych w Teatrze Polskiego Radia, jak to wyglądało w historii? Kiedyś przeczytałem we wspomnieniach Zdzisława Nardellego, który w latach 70. był dyrektorem Teatru Radiowego. On tam pisał, że miał taki plan, aby przy teatrze stworzyć właśnie taką placówkę, która by się zajęła ludźmi, którzy się bawią dźwiękiem, krótko mówiąc, eksperymentują. I główny powód, dla którego takie miejsce nie powstało, podawał to, że bardzo trudno jest połączyć eksperyment z misją radiową, z programem radiowym, no bo słuchacze oczekują, że jeżeli włączą określony program, będzie to określony profil, a tu nagle wyskakuje coś, co w ogóle nie pasuje do reszty programu, ale przecież Eugeniusz Rudnik pracował w studiu eksperymentalnym, a w tymże studiu był na przykład Zbigniew Wiszniewski, który był kierownikiem kierownikiem muzycznym Teatru Polskiego Radia i te związki były bardzo bliskie studia eksperymentalnego z teatrem. Więc te związki były, ale przełożenie na antenę rzeczywiście było takie okazjonalne i raczej były to prezentacje dla zamkniętego kręgu słuchaczy, raczej studyjne, tak? Warsztatowe pokazy. Z ogromną radością przystąpiłem do tego pomysłu. Tutaj raz, że jest to praca z młodymi ludźmi. Druga sprawa, że mogę zaoferować też coś z warsztatu reżysera dźwięku, postaci chociażby możliwości innych niż dotychczas. I przypomnę, że pierwsze słuchowisko w cyklu zostało zrealizowane również w takiej technice przestrzennej. Mówię o próżni prześwietlonej. Przeważnie nasze słuchowiska, środek ciężkości to warstwa literacka, a tutaj następuje zderzenie warstwy literackiej z warstwą muzyczną. Teraz pytanie, jak zminimalizować ów efekt obcości, którego bardzo obawiają się zawsze twórcy radiowi. Reprezentacja radia misyjnego musi dbać o przejrzystość przekazu. Efekt obcości będzie stanowił przeszkodę? Czy jest szansa na to, żeby się jakoś z nim pogodzić? Może ja zapytam pana Michała o to, jak pan to widzi, troszkę z zewnątrz jednak, bo my na to patrzymy bardzo od środka. Ogromnie przejmujemy się zawsze tym odbiorem. Bardzo zależy nam na komunikatywności. Ja bym się tego bardzo nie obawiał. Po prostu trzeba próbować. Myślę, że nie doceniamy słuchaczy. Z kolejnymi utworami słuchacze jakby się adaptują, przyjmują te strategie, te techniki. Proszę na przykład zauważyć, nie wiem, eksperymenty filmowe radzieckiej awangardy z lat 20. Jak się ogląda filmy Dziki Wiertowa, no to był absolutny szok w tamtych czasach. No wystarczy włączyć współczesny film fabularny, komedię romantyczną, jakby ten montaż jest tam stosowany, czy MTV. Oni posługują się tym językiem. Wiele jest takich przypadków. No właśnie na przykładzie filmów Nowej Fali, czy nawet Dogmy. Ten język staje się w pewien sposób obowiązujący, jakby poszerza się pole możliwości i myślę, że słuchacze czytają to. Misją radia publicznego przede wszystkim jest to, żeby ta oferta była maksymalnie szeroka. I dopiero zestawienie krajności, czy na często sprzeczności, powoduje to, że oferta artystyczna radia, czy w tym wypadku teatru radiowego, jest pełna. Przed nami jest kolejna premiera. Przypominam, że w studiu są z nami jeszcze przez parę minut panowie Michał Januszaniec z Instytutu Teatralnego i panowie z Teatru Polskiego Radia Krzysztof Sielicki i Andrzej Brzoska. Przed nami rzecz, która zelektryzowała nasze uszy. Andrzeju, zaczęło się od twojej informacji bardzo enigmatycznej, że będą potrzebne słuchawki. No tak, to jest ta sprawa, o której mówił Krzysztof, że to słuchowisko adresujemy do tych słuchaczy, którzy chcieliby otrzymać więcej wrażeń słuchowych. Dźwięk będzie słyszany i z przodu, i z tyłu, i z boków, i należy się liczyć z dodatkową ilością bardzo ciekawych wrażeń. Dziś, kiedy obserwujemy, że no, w historii ani fonografii, ani radia nie było tak pięknego okresu dla słuchawkowiców. Duże korporacje internetowe, które zajmują się wirtualną rzeczywistością, bardzo duże pieniądze inwestują właśnie w ten system, w jego dokładne zbadanie i przystosowanie, a mam na myśli tutaj tak zwane gogle, czyli coś, co pozwala odtwarzać wirtualną rzeczywistość, też i wirtualny dźwięk. I jesteśmy w przededniu połączenia tego świata wirtualnego z rzeczywistym i dlatego tak bardzo jest duże zainteresowanie słuchaniem w słuchawkach i do tego w bardzo prosty sposób, do gogli, można dołączyć wirtualną również przestrzeń dźwiękową. Czyli wróćmy jeszcze raz, do którego momentu? Do naszego słuchowiska wróć. Próbowałam również słuchać bez słuchawek i wydawało mi się to całkiem atrakcyjne właśnie w tej wersji, co mnie zaskoczyło, bo sądziłam, że to będzie tak jak z tym filmem trójwymiarowym, który oglądany bez okularów, no jest po prostu chorobliwie męczący. A tutaj nie zdarzyło się nic przykrego dla ucha. Naturalnie. Słuchanie przy pomocy głośników również ma swoje walory. Po prostu jest to pewien wycinek koła przed słuchającym. Kiedy zapowiadaliśmy to słuchowisko, Krzysztof podał nawet nazwę systemu, w jakim to zostało zrealizowane. To jest system binauralny. Mądrze brzmi. Ale to ładne nowe słowo. To jest sprawa bardzo prosta, ale jednocześnie i atrakcyjna. No. Michał Januszaniec. Zostało to mi zaprezentowane. Jakby ten system idealnie imituje słuchanie na żywo w przestrzeni. Słyszymy kierunki, słyszymy odległości i to nagranie, które zostało zrealizowane, słuchane na słuchawkach, pozwala nam na uzyskanie takiej iluzji. Efekt jest naprawdę niebywały, bo no ja pierwszy raz, jak usłyszałem nagranie samej aktorki, odwracałem się za siebie i patrzyłem, czy ktoś za mną nie stoi, wiedząc się, że tam nikogo nie ma. Sugestia jest taka, że ktoś mówi 20 centymetrów za moim prawym ramieniem, albo 2 metry przede mną i cała ta przestrzeń, z której słuchowisko zostało nagrane, jest idealnie odtworzona. Natomiast jest to cały czas nagranie w stereo. Wykonuję taki test, po prostu załóż słuchawki i jak się zaczyna oglądać ten ktoś, że jednak coś słyszy z tyłu, no to mówię, a to jest dowód, że to jednak działa. Niezwykle naturalne doznanie. Ale jakiego cudu podstawowego musiałeś dokonać, żebyśmy mogli tak słuchać? Cud podstawowy polega na tym, że robi się nagranie w sposób podobny, jak my słyszymy. Czyli trzeba zapewnić takie warunki. Może to być specjalny system mikrofonowy, ale to może być też ktoś, i przy tym nagraniu tak było, kto wykorzystuje własne ciało do tego nagrania. Jest jakby takim rezonatorem jakimś modelem, który słucha i jednocześnie nagrywa. No, ciekawe. Krzysztof. Oczywiście cała ta nasza rozmowa nie służy temu, żeby podkreślić wyłącznie wartość techniczną tej całej zabawy. Moim zdaniem powstało niezwykle ciekawe słuchowisko o dzisiejszej kulturze. Słuchowisko poetyckie jest to taki utwór na granicy poematu i awangardowego utworu, takiego jak z Warszawskiej Jesieni. I rzecz opowiada o tym, czym jest dzisiaj dźwięk. Bohaterem jest dźwięk. Dźwięk, który raz stworzony, raz wpuszczony do jakiegoś systemu komputerowego, zostaje tam na zawsze. W jakiejś chmurze gdzieś krąży. I to jest właśnie historia o tym, jak dźwięk mówi nam, uważajcie, co mówicie. Bo wszystko, co mówicie, co robicie, używając tej skomplikowanej techniki, zostaje jako ślad, świadczy o was. Tekst, który tam się z kilku linijek tak naprawdę składa, tekst Tamary Antoniejewicz. No właśnie, to międzynarodowe jest. Tak, rzecz. Tak. To też jest kolejny dowód na to, że sztuka europejska jest jedna dzisiaj. To jest taki znakomity przykład na to, jak młodzi twórcy, nie oglądając się na jakieś różnice kulturowe, tworzą pewną wspólną refleksję na temat ich sytuacji. Wybitny kompozytor z Niemiec, autorka serbka, absolwentka Uniwersytetu w Belgradzie, pracująca w Niemczech, reżyserka polska, i myślę, że to jest właśnie słuchowisko o tej nowej kulturze europejskiej, jaka się tworzy. Ja tam jeszcze widzę drugiego bohatera, to jest słuchacz. I fakt powstania tego słuchowiska w formie binauralnej bardzo ściśle wiąże się z jego treścią. Co się dzieje? Mamy do czynienia z jedną aktorką. Natomiast głos drugi, no ten taki drażniący, to jest po prostu głos syntezatora mowy. Po raz pierwszy chyba mamy do czynienia z automatem, który przemawia do nas. W słuchowisku zapewne, tak. Jest to debiut syntezatora mowy. Jakich to czasów dożyliśmy, proszę państwa. Bardzo dziękuję. Andrzej Brzoska. Dziękuję bardzo. Oraz panowie kuratorzy Michał Januszaniec. Dziękuję. I Krzysztof Sielicki. Bardzo dziękuję. Zaczynamy. Zaczynamy. Chwytamy za słuchawki. I słuchamy. Studio Teatralnych Form Eksperymentalnych imienia Eugeniusza Rudnika przedstawia. Ladies and gentlemen, welcome aboard on our flight to Warszawa. Should be leaving the park position any moment and bring you on time to Warszawa. More information once you get closer there. I wish you an enjoyable stay aboard us. Tamara Antoniejewicz. Pewnego dnia wszystko to zmieści się w mniejszej torebce. Reżyseria Małgorzata Wdowik. Najlepiej słuchać w słuchawkach. Jeśli to słyszysz, to znaczy, że jesteś punktualnie. Słyszysz, to znaczy, że jesteś punktualnie. Jeśli to słyszysz, to znaczy, że jesteś punktualnie. Jeśli to słyszysz, to znaczy, że jesteś punktualnie. Dzięki tobie ten głos może wypełnić przestrzeń wokół ciebie. I ten głos rozstrajano, cięto i wycinano. Skompresowano mnie i wyeksportowano, aż dotarłem do twoich głośników, twoich uszu, aż znalazłem przytulne miejsce, by się usadowić na czubku. Modyfikowano mnie, dostrajano, cięto i wycinano. Skompresowano mnie i wyeksportowano, aż dotarłem do twoich głośników, twoich uszu, by się usadowić do kuchni. Aż znalazłem przytulne miejsce, by się usadowić dokładnie na czubku twojego języka. Zostałem wyssany z ciała za uprzejmością właścicielki, która w tym momencie bardzo ciężko pracuje. Chociaż może nie dosłownie w tym momencie. Wyssany z ciała za uprzejmością właścicielki, która w tym właśnie momencie bardzo ciężko pracuje. Chociaż może nie dosłownie w tym momencie. Halo, jeśli mnie słyszysz, to znaczy, że jesteś punktualnie. Wdycha powietrze głęboko w głąb ciała. Potem pozwala oddechowi wypłynąć na zewnątrz przez precyzyjnie ułożone warki, a jej język skacze tam i z powrotem. Tam do roboty, do roboty, do roboty, do roboty. Te usta są profesjonalne. Zęby są profesjonalne. I język też jest profesjonalny. Jestem produktem wytworzonym w bardzo profesjonalnych. Thank you. Czy to był dobry sposób, żeby zacząć, nie jestem pewien. Chociaż teraz i tak już nie da się tego zmienić. To będzie o tobie, słuchającym, i o mnie, mówiącym. Ciebie jest wiele. Ja jestem jeden. Wy jesteście od siebie oddzieleni. A ja jestem zawsze tam, gdzie wy. To nagranie ma tylko 30 minut i może być odtwarzane niezliczoną ilość razy. A ja zawsze pozostanę taki sam. Jestem przezroczysty i niewiele ważę. I mogę być przeniesiony i pomnożony w kilka sekund. Mogę dostosować się niemal do każdych warunków. Mogę być zapętlony i przetrwać wieczność. Przetrwać nawet moje źródło. I was wszystkich. Oczywiście w każdym momencie możecie mnie uciszyć lub sprawić, bym zniknął. Bez waszej uwagi moja praca wykonana byłaby na darmo. Jeśli teraz usuniesz ten 30-minutowy plik, nic to nie zmieni. Jeśli teraz usuniesz ten 30-minutowy plik, nic to nie zmieni, bo jestem już w chmurze wraz z innymi podobnymi do mnie. Tuż obok niektóre z twoich najbardziej prywatnych prywatnych korespondencji oraz e-maili do twojego szefa. Fotografii z odsłoniętymi genitaliami, niby usunięte, ale nadal zapisywane w postaci kodu. Długie i nigdy nie wysłane objaśnienia niektórych twoich bardzo kłopotliwych działań. I wszystkie setki tysięcy wspomnień z wakacji, których nigdy nie uda ci się ponownie przejrzeć. Może moje włosy nie rosną, a moje mięśnie się nie kurczą. Ale zupełnie nic nie muszę robić, aby być w wielu miejscach w tym samym czasie. Wy musielibyście pędzić, a i tak by wam się to nie udało. Wy musicie brać prysznic i regulować brwi. Musicie obcinać paznokcie i malować je, a i tak nigdy nie będziecie tak przyjemni jak ja. Tak brzmię, gdy jestem przyjemny. Mogę być tak przyjemny, jak długo zechcę, bez specjalnego wysiłku. Nic mnie to nie kosztuje, żadnego napięcia w karku. A jeśli zechcę, mogę być nieprzyjemny. A tak brzmię, gdy jestem nieprzyjemny. Nie trzęsę się, nie muszę ukrywać drżenia, a uderzenie krwi do najmniejszych naczynek krwionośnych nie zrujnuje mi wyglądu. Kropla potu spływająca po wewnętrznej stronie ramienia aż do samego łokcia nie wytrąci mnie z równowagi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. möchte ich Sie bitten, zum Abrufen, dass Ihre elektronischen Geräte auch im Flugmodus sind. Bitte stellen Sie die Rückenlehnen wieder senkrecht und klappen die Tische vor sich zurück und öffnen auch wieder den Sichtschutz an den Fenstern. Ladies and gentlemen, as we are now starting our approach, please put the back legs of your seat in upright position and fold up the tray tables in front of you and please open the shades at the window. Siedzisz w pokoju. Siedzisz w pokoju. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Możesz skrzyżować nogi. Aż jedna z nich zaczyna robić się ciężka, jak kawałek drewna. Możesz też rozciągnąć swoje plecy. Możesz też rozciągnąć swoje plecy. Coś, czego ja nie mogę zrobić. Może jednak jesteś w samochodzie? Jesteś kierowcą lub przyjacielem kierowcy. Na zewnątrz nie ma niczego szczególnie ładnego do oglądania, tylko zwyczajne budynki, do których jesteś przyzwyczajony. Może niebo nie jest gdzieś takie okropne. A może niebo jest gorsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jesteś w kawiarni. Obserwujesz, jak niezdarno... O, sorry. Od tego zdania może. Jesteś w kawiarni. Obserwujesz, jak niezdarno... Jesteś w kawiarni. Kobietę. Jak rozlewa... Obserwujesz jakąś niezdarną kobietę. Na spodek. Jak rozlewa zawartość swojego kubka na spodek. Pozwala. Potem bierze serwetkę i pozwala jej nasiąknąć w małym jeziorku lata jak ja to. Powinieneś wiedzieć, że to... Powinieneś wiedzieć, że to jest niegrzeczne tak ją obserwować. Masz wiele sposobów, aby się umiejscowić w przestrzeni. Masz wiele sposobów, aby się umiejscowić w przestrzeni. Możesz stanąć nade mną. Możesz stanąć nade mną. Albo pod. Albo pod. Na lewo ode mnie. Na lewo ode mnie. Na prawo nie polecam. Na prawo nie polecam. A może właśnie bardzo, bardzo blisko mnie. A może właśnie bardzo, bardzo blisko mnie. Chcę, żebyś wiedział, że w tym właśnie momencie jestem we wielu różnych miejscach niedostępnych dla ciebie. Chcę, żebyś wiedział, że w tym właśnie momencie jestem w Masz wielu różnych sposobów, miejscach, aby się umiejscowić dla ciebie. Przestrzeni. Masz wiele sposobów. Aby się umiejscowić w przestrzeni. Możesz stanąć nade mną. Aby się umiejscowić w przestrzeni. Możesz stanąć nade mną. Na lewo ode mnie. Albo pod. Możesz stanąć. Na prawo. Na lewo. Na lewo. Albo pod. Na prawo nie polecam. Na lewo ode mnie. Na prawo nie polecam. To może właśnie... A może właśnie... Bardzo blisko mnie. A może właśnie... Bardzo, bardzo blisko mnie. A może właśnie... A może właśnie... Bardzo blisko mnie. Bardzo, bardzo blisko mnie. Chcę, żebyś wiedział, że w tym właśnie momencie wiedział, że w tym właśnie momencie jestem w wielu różnych miejscach niedostępnych dla ciebie. Możesz przyjąć wiele pozycji. Możesz położyć się na podłodze i rozłożyć ramiona jak orzeł. Możesz usiąść ze skrzyżowanymi nogami. Może stanąć na czworakach, jak mały piesek, wypiąć pupę w górę, a tułów skierować w dół, wyciągając ramiona daleko przed siebie. Możesz stać nieruchomo i opisać obiekty wokół siebie, korzystając z któregoś z tych określeń. Nade mną, pode mną, po mojej lewej stronie, bardzo blisko mnie, na wyciągnięcie ręki, za mną. Chcę, żebyś wiedział, że w tym właśnie momencie jestem w wielu różnych miejscach. Chcę, żebyś wiedział, że w tym właśnie momencie niedostępnych dla ciebie. Okej. Dobra, idziemy. Before becoming a file, I was residing somewhere else. I had a source very similar to you. Automatyczna odpowiedź twojego układu nerwowego, by przełknąć ślinę. Which has almost menace. To także praca. Her lips. Twoja the bottom przepona. Poruszając się. Her long throat. W górę i w dół. As a tube for sucking the jak akordeon. To bardzo ciężka praca. Diaphragm. Twoje płuca prawdopodobnie zniszczone przez miejskie powietrze i przez dym papierosowy, tak samo jak te, które mnie wyprodukowały cały czas nieprzerwanie ciężko pracują. Okay. Wow. Can you give me the English? Oh, it would be so very kind of you if you would let me to enter your stomach. Byłoby miło z twojej strony, gdybyś pozwolił mi wejść do swojego brzucha. I won't look around too much. Obiecuję, że nie będę się rozglądał. I just want to sneak in and maybe sing a song from there. Chcę się tylko wślizgnąć do środka, no i może zaśpiewać stamtąd piosenkę. Ciemniej niż pod powiekami, gdy zamykasz oczy. Jest ciemniej niż wtedy, gdy ktoś zakrywa ci oczy dłonią lub nakrywa kocem. Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes. Nic się tu nie przedostaje. ale nie jest też nieruchomo. Help me! Słychać tam rytm uderzeń, które od czasu do czasu się urywają, a potem znowu wracają. Help me! Można to porównać do przebywania przez długi czas pod wodą. Oh no! Someone is closing the wardrobe! Oh no! Our drama has gone! I will cry! I will cry! Proszę, skup się! Proszę, skup się! Proszę, skup się! Proszę, skup się! Nie pozwalaj, by myśli odpływały. Zamknij oczy i przyciśnij je bardzo mocno. Zamknij oczy. Jeszcze mocniej. I przyciśnij je bardzo mocno. Jeszcze mocniej. Oczami wyobraźni zobacz siebie zaciskającego bardzo mocno powieki. Oczami wyobraźni zobacz siebie zaciskającego bardzo mocno powieki. Zauważ, jak świat umiera, gdy zamykasz oczy. Zauważ, jak świat umiera, gdy zamykasz oczy. Świat umiera! I to jest przyjemne. Świat umiera i to jest przyjemne. Zwróć uwagę, jak irytujące są dźwięki, które słyszysz w tle. Zwróć uwagę, że gdy jakiś dźwięk się powtarza, wydaje ci się, że stoi za nim jakaś konkretna intencja. Ten dźwięk jest taki z jakiegoś powodu. Ten dźwięk wie, co chce stworzyć. Skoncentruj się na tym, jak napinają się mięśnie twojej twarzy, gdy zaciskasz powieki z całych sił. Spróbuj no wypchnąć gałki oczne. Zwróć uwagę, jak oswajasz się z tym dźwiękiem i nie pamiętasz już zupełnie, co ci tak drażniło na początku. Poczuj, jak twoje oczy nie mogą opuścić czaszki. Poruszaj nimi w górę i w dół, w prawo i w lewo. Potem zrelaksuj twarz. Zauważ, jak znikają dźwięki bez intencji. A potem znowu wracają, przypadkowo kierowane jakąś dziwną, niezborną logiką. Nie otwieraj oczu. Czy tak czują się ślepi? Nie wiem. To jest uczucie, które ma się będąc wewnątrz twojego brzucha. Tylko tam jest cieplej. Proszę, bądź uważny. Nie myśl o pogodzie. Postaraj się nie myśleć o tym dniu i o tym, jakie masz plany na później. Zapomnij o wszystkich wiadomościach, na które musisz odpowiedzieć, a przede wszystkim o tych, na które nie wiesz, jak odpowiedzieć. Spróbuj zapomnieć o wiadomościach, które usunąłeś i o tym poczuciu straty, które przychodzi, bo nadal o nich pamiętasz. Zapomnij o wszystkich wiadomościach, Nie myśleć. Spróbuj nie myśleć o Alzheimerze i o strachu, że zapomnisz wszystkie słowa, które znasz. Spróbuj zapomnieć. Spróbuj zapomnieć o tym człowieku, który poszedł do lasu, poślizgnął się na mokrym kamieniu i połamał czaszkę. Postaraj się nie myśleć o tych ludziach, którzy umarli, nigdy nie zobaczywszy morza. Spróbuj zapomnieć, że widziałeś ludzką kupę. Spróbuj zapomnieć, że widziałeś ludzką kupę na ulicy dziś rano. Spróbuj nie myśleć o tym, że twoje umiejętności chodzenia, mówienia, oddychania i uśmiechania się, śmiania i bycia uprzejmym można kupić za mniej niż 8 euro za godzinę. A to i tak, jeśli masz warto. Spróbuj nie myśleć o tym dniu, kiedy wyszedłeś po mleko i zobaczyłeś najbardziej niezwykły zachód słońca, który najpewniej byś przegapił, gdyby w domu było jeszcze trochę mleka. Spróbuj nie myśleć o małych bąbelkach śliny. Spróbuj nie myśleć o małych bąbelkach śliny i zaschniętej pomadce na ustach twojej szefowej po trzeciej popołudniu. Spróbuj zapomnieć, jeśli potrafisz, zapach potu swojego współpracownika i mokre plamy pod pachami, gdy on nadal cały czas się uśmiecha. Spróbuj nie myśleć o tym, że widziałeś niektóre osoby po raz ostatni i nawet jeszcze o tym nie wiesz. Spróbuj zapomnieć o urzędach, podaniach i podatkach i o niepokoju, jaki odczuwasz na myśl, że za kilka lat cycki ci zwlaczają. Spróbuj nie myśleć o tych wszystkich niespodziewanych rzeczach, które mogłyby ci się przydarzyć. Postaraj się zapomnieć o autobusach, samochodach, rowerach, pociągach i lotniskach. Spróbuj nie obliczać teraz, ile procent swojego życia spędziłaś już na przemieszczaniu się z jednego miejsca na drugie. Postaraj się nie myśleć, ile godzin swojego życia spędziłeś marząc, by być gdzie indziej. Spróbuj nie myśleć, ile razy poniosłeś porażkę. Wszystkim. Spróbuj zapomnieć każdy sukces. Spróbuj zapomnieć każdy sukces w czymkolwiek. Spróbuj zapomnieć, jak to było palić ziołę z pierwszym chłopakiem na miejsce. Spróbuj zapomnieć o tym uczuciu, gdy budzisz się w szpitalu i jest ci bardzo, bardzo zimno. Spróbuj zapomnieć pierwszy i ostatni raz, gdy uprawiałeś seks i postaraj się nie porównywać, o ile lepszy się stałeś w międzyczasie. Spróbuj nie myśleć o spotkaniach po latach, wakacyjnych wyprawach, zaproszonych na kolację, wernisażach i asymetrycznych fryzurach. Spróbuj nie myśleć o tym, jak to jest czuć się szczęśliwym i że wszystko dobrze się ułoży. Spróbuj zapomnieć, jak twoja ciotka mówiła ci, gdy miała zmartwienie, że pewnego dnia to wszystko zmieści się w mniejszą torebce. Spróbuj nie myśleć o tym, jak to jest zostać zatrzymanym na ulicy i otoczonym przez trzech bardzo pijanych facetów. Nie myśl o tym, jak budzisz się rano i chce ci się wymiotować. Zostaw to wszystko za sobą. Chcę, żebyś pamiętał mnie, kiedy to się skończy. Chcę, żebyś zapamiętał mnie na bardzo, bardzo długo. Nie chcę, żebyś myślał o mnie jako kształcie. Nie chcę, żebyś myślał o moich ustach, jakie by były, gdybym je miał. Nie myśl o moim tyłku, czy byłby duży i okrągły, czy chudy i płaski. Nie myśl o wpychaniu mi palców do gardła tak długo, aż się zadławię. Nie myśl o cieple, które wydobywa się z moich ust, gdy robię wydech. Nie myśl o moich biodrach, nie myśl o moich ramionach. Skup się. Chcę, żebyś myślał o mnie bardzo, bardzo, bardzo długo. Chcę, żebyś się zastanawiał, czy już się zagnieździłem w twoim ciele, w twojej głowie i czy będę cię budził w środku nocy nieprzerwanym potokiem słów. Chcę, żebyś o mnie marzył i zastanawiał się, czy kiedykolwiek zniknę. Chcę, żebyś zastanawiał się, czy przejmę ten głos ze stacji metra, głos z dworca kolejowego, głos z telewizji, czy będzie mnie słychać ze wszystkich stacji radiowych i w twojej poczcie głosowej. I czy gdy otworzysz usta, zorientujesz się, że przejąłem także ciebie. Chcę, żebyś zapamiętał mnie jako satelitę transmitującą sygnały z jednej części miasta do drugiej i na cały kraj. Chcę, żebyś myślał o mnie jak o bombie domowej roboty niesionej nieostrożnie w czarnej torbie przez całe miasto. Chcę, żebyś myślał o mnie jak o wirusie, który może wykasować ci wszystkie dane na zawsze. Chcę, żebyś myślał o mnie jak o zepsutym alarmie przeciwpożarowym, który nie przestanie wyć jeszcze długo po tym, jak wszyscy opuszczą budynek, krzycząc bez powodu. Było to słuchowisko Tamary Antoniewicz w przekładzie Aleksandry Jakubczak. Pewnego dnia wszystko to zmieści się w mniejszej torebce. Wystąpiła Katarzyna Wajda, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Kompozycja Olech Hubner, reżyseria Małgorzata Wdowik. Dziękujemy. Jak Państwo czują się, prosimy o kontakt z nami, a za tydzień, trzecie już w tym roku, słuchowisko z cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Barbara Marcinik, zapraszam. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 marca, minęła 22. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Zacięte walki na przedmieściach Damaszku. Niedziela jednym z rekordowych dni pod względem liczby uratowanych migrantów. Barclays podwyższył prognozę PKB Polski w 2017 roku.